Ես ծակումով անջարդի եմ, անջար գտնվի դիպանանի հարավը, որ սահմանը, այո, ասկագանն ենք, այո, Զաքար Քեշյանի անջարը, այո, ուրեմն իմ ծնողներս, թե հայրս, թե մայրս մուսալերեն եղած են, մայրս Մարաշտի եղած է, մեծ հայրս Մարաշտի է եղած են մուսալերեն անջար, եւ իրենց շատ հարազատ կսկար ինձին որպես մուսալերցի, հիմա գկամ մորս ընտանիքի բարակային, որ դեպ շատ հետաքրքիր է, չարթեն վերաբրած միակ անձները, որ մնացած է 11 զավակներու մի քանի քույրիկը. Իսկ հայրս երկու եղբայրներ եղած են, երկու եղբայրները, մեծ հայրս, բաբայիս հայրը, բավական հանրաձանոտ թեմք դարձած է մուսալերան մեջ, եւ իրեն ծածկանուն որպես ագուպատ գտնեին, գարձեմ ագուպատը թրքական փարով թադավորի բան է, միշտ բոլոր քյուղին, ինչ որ մեր Քաբիսիայի քյուղի հարցեր որ գլուցվեր, իրեն կով գուկային գհավադային, որ ինքը արդարաթատ է։ Հայրս ունեցած է մեկ եղբայր, դժբախտաբար հայրս երկու կես տարեկանին իր ծնող հայրը գործընծուցած է, իսկ որ եղբայրս նույնիսկ իր հայրը չէ տեսած։ Մեծ մայրս մեծ հպարտանքով մենք միասին մեծացած ենք անջարի մեջ, միշտ կպատմեր իր ընտանիքի մասին, իրեն համար հպարտանք էր, թե ինքը հայր եղած է եւ մայր եղած է իր երկու զավակներուն, եւ իր կարողության սահմաններեն ավելի միշտ դեր դարձած է իր ընտանիքին։ Գալով ծնողքիս մորս բարակային, մայրս Ուրֆալյան է եւ իրենք Մարաշտի են բնիկ, մեծ հայրս շատ մեծ տարիքով է եղած է, մեծ մայրս նվարդը չարթի ժամանակին 11 եղբայրներու մեկ հատիկ քույրիկ եղած է եւ շատ քեղեցիկ աղջիկ եղած է, սակայն քաղցի ժամանակ փախցուցած են իրեն եւ թուրքերու ցերկ է անցած է, իրեն լավ դիրություն ըրած են, միշտ ինքը իր երեսնալ կպատմեր, լավ գիհիշենք, որ ձուխով երեսը բանգներ, որ իր այդ քեղեցկությունը փայլուն թեմքը գործնե, որ մարդիկ ուշադրություն չունեն, եւ բավական ժամանակ ետքը գահանտիբի մեծ խորս եւ գուզեն իրեն այլևս, քանի որ ինքը մինագը մնացած է եւ իր ամբողջ տպավորությամբ, որ ինքը բոլոր իր եղբայրներ անոն գործընծուցած է, ինքը մնացած է այդպես գիտեր, բայց հետո մի եղբայր ունեցած է, կդած է, արդեն չեն գրծած հանդիպիլը հոն, բայց ինչպես է թուրքերից ազատվել, ինչպես էսի իրեն փախցուցած են, շատ քեղաթիմ անց եղած է եւ իրեն ընդանիք մպրկած է, այդ պատճառով որ ինքը հասած է որպանոցի մեջ, մեծ հայրը Սարգիս Ուրֆալյանը, որ Մարաշտի եղած է, թբիրալ եղած է եկեղեցիի մեջ, մեծ մարդ եղած է, լավ գիշենք, որ մեծ մայրս միշտ չեր սիրեր իր մեծ ամուսին ունենալու, իրեն եւ ամուսնու միջև 25 տարի կար, միշտ այդ բանը կար, բայց երբ որ եղած են եւ իրեն ընդրած են որպանոց են, մդած վարգանենալ ճաղատ գլուխով եղած է, չէ ուզած որ այդ մարդը չլա ասած է, եւ փախտեն անոր հետ ամուսնացած է, շատ երջանիկ ընտանիք ունեցած են, մուսալերը պատմությունը արդեն բոլորս լավ գիտենք, ֆրանսացիներու օգնությամբ նավով հաստատված են անջար քյուղի մեջ, եւ մեծ հայրս ուսուցիչ եղած է անջարի մեջ դպրոցին, եւ իրեն բարում վարժաբեդը գսեին, իրանունով չէին դանչեր, վարժաբեդը, վարժաբեդին դիգինը, դգայն գսեին իրեն քյուղի մեջ, շատ հարկալի բան ունեցած է, եւ իրենց որբես ուսուցիչ դուն դեղ տված են Քաբիսիա քյուղի մեջ հաստատված են, անջարը 7 քյուղը կբաղկանար, եւ 7 քյուղերը մեկը մենք Քաբիսիան եղած ենք, ուսալերան մեջ ալ նույնիսկ Քաբիսիա քյուղը Լերան ստորոդը եղած է միշտ, երբ որ անջարալ հաստատված են, այո, 7 քյուղերը հոնդարած են, եւ անջարի մեջ նորեն Լերան ստորոդը առաջին քյուղը մենք եղած ենք, անջարի մեջ փոլորսալ մեր կոնե Մանգաբարդեզի նախնական գրտությունը հոնը ստացած ենք, որոշ ժամանակ ետքը արդեն, երբ որ փոլորս մեծացած ենք, թեև անջարի մեջ գային 3 տարբեր հարանվանություններու առաքելական, փողկական եւ գատողիկե, թե եգեղեցիները, թե դպրոցները, մեծ հայրս, իմ հայրս առաքելական դպրոցի մեջ օկապարծու էր եւ գոմիդե էր, ասեմ որ ես իմ ծնողներս Վահան եւ Սիրան Քեշիշյանները շատ հպարտ եմ, որ ես իրենց ամենագրծեր աղջիկն եմ, իրենք իմ ադիվիդիկայի մեծ մամաս եւ բաբաս ինչպես էսի բաբաս մեկ եղբայր ունեցած է, իսկ մայրս ունեցած են մեկ եղբայր նորեն, մորակույր չեմ ունեցած, ոչ ալ հորակույր, ադ գարոդը շատ ունինք մեր մեջը, մայրս եւ քերիս միշտ ասած են եւ հայրս, որովհետեւ իրենք մեծ ընտանիք է չեն կար, ցանկացած են անպայման մեծ ընտանիք կազմել։ Եվ քերիս 8 զավակ ունի, Անդրանիկ Գուրֆալյան եւ Խատուն Շերբեչյանին հետ ամուսնացած է, իսկ մայրս Սիրան Ուրֆալյան ամուսնացած է Վահան Քեշիշյանին հետ եւ ունեցած են 7 զավակ, 3 քույր, 4 եղբայր։ Եվ երկու կնալ միշտ հայրս եւ մայրս կսեին, որ քանի որ մենք այդ գարոդը ունեցած ենք, ուզած են, որ իրենց ընտանիքը լավ թիրկերու հասնին նաեւ եւ ունենան քույր եղբայր, որովհետեւ նույն այդ գարոդեն իրենքալ չդարաբին։ Ինչպիսի դաստիարակություն էր ձեր ընտանիքում։ Ճիշտ ծիրդս կարտացիր, իմ ընտանիքիս թե հայրս, թե մայրս բարձակույն ուսում չեն ստացած։ Մայրս շատ խելացի եղած է, ուզած են իրեն թուրս դբրոց խրգել, բայց քանի որ մեկ հատիկ աղջիկ եղած է եւ քերիս արդեն դունեն մեկնած է, թուրս իրեն կարկ ադալ չեն ուզած խրգել, որ նորեն իրեն բան չլան զավակներին ցեդերնին ըլլա, ցանկացած են որ իրեն քյուղի մեջ միջև 5-րդ դասարան կարդացած են, անգե 2 ուսում չեն ունեցած, պետք է էսել փայց ծնողքս, թե մայրս, թե հայրս երկուքն էլ շատ ընթերցասեր եղած են եւ իրենց ինքնաշխատությամբ իրենք զիրենք շատ բարձր դասագարքի գիտելիքներով նխրջած են եւ սորված են ամեն ինչ քրքի միջոցով։ Թերթ կգարթար հայրս ալ մայրս, պետք է ծայրե ծայր աստակ թերթը գարթային, աշխարի 4 կոմեն լուրերը ստանային։ Նաեւ հոսքուզ եմ մատնանշել, որ թե հայրս, թե մայրս, ինչպես էսի հայրս հոգապարծու եղած է, տասնակցական ընտանիքի առաջկուքանք մենք, մայրս կուսակցական չէ եղած, հայրս տասնակցական գոմիդ է, այդ թիրկերու վրա եղած է, մայրս ալ մինչև իր ամուսնութենեն յետք անգամ շարունակած է միութենական կյանքի մեջ, այն ադեն անջարի մեջ արձիվիկներու խումբ կար, որ վերջը հոմը եւ հոմենտմենը բազմվեցավ, ինքը ղեկավար թիրքի մեջ եղած է, թե հայրս թե մայրս միշտ այդ ղեկավարական թիրքերու մեջ եղած են, պատասխանատու եղած են, հասարակական բուրըն կյանքով են ապրած եւ միշտ մեզի մանգութեն են, քաչալերած են եւ դարած են։ Ոչ երեխայի հետ հասրել է հասարակական գործունեությամբ զբաղվում։ 7 զավակ ունենալով կսեմ եւ մշտնիկներու արձիվիկներու հոմի հիմնադիր նաեւ լոխ կսեն, հոն լիպանանին է, որովհետև լիպանանի օգնության խաչի հիմնադիր վարչականներ են եղած է, արձվիկներու պատասխանատու եղած է, ծնողքս շատ քաչալարած է ագումբի կյանքի մեջ, 7 զավակ ունեցած են, մեծ եղբորս անունը նշած են Քևորք, Քևորք Չավուշինսկի, եւ միևնույն ժամանակ Քևորքը մեծ խորս անուն եղած է, անգե հետ կը Քրիստափոր։ Մեծ մայրս, քանի որ ինքը ամեն ինչին դիրություն հրած է, այնադեն ծնողները գսեին անունները նշանակելու խոսք արչեն ունեցած, մեծ մայրս թրած է անունը Քրիստափոր եղբորս, որը Քրիստափոր Միքայելյանի կոչումով։ Առաջին աղջիկը, որ ունեցած է ընտանիքից մեջ, անորալ անունը թրած են Մարիամ, մամայ անունը, վերջը նվարդը միս մեծ մամայիս անունն է, Սիլվա Թրո Զարե։ Զարեհը երջանկահիշատակ Զարե Գաթոգոսի նահվանա դենը ծանած էր, մեծ եղբայրս Քևորքը ինքը ուզած է Զարեհ դնել Գաթոգոսի բանով, իսկ ամենահետաքրքրական պատմություն ունինք, հայրս բավական, ինչպես ասի, բարձրակույն ուսումներ չէ ստացած, բայց ինքն շատ բան հրած է, ֆրանսական բանակի մեջ աշխատեր, բանակային էր, բավական փեղուն գործեր ուրած է հոն, դժբախտաբար երբ որ իրենց Մադագասկար պիտի դանեին, ամուսնական պատճառներով չէ ուզած Մադագասկար երթալ, մնացած է քյուղը, եւ հոն հողագործությամբ կսպավեր, որոշ ժամանակալ ինքը ըրած է վարիչությունը, շոֆերություն գսենք, որ Մովսես Տերկալուստյանի վարիչ եղած է, երեսփոխան էր այն ժամանակ Լիբանանին եւ մեր անջարչի քյուղի զավագեր Թրո Տրաստամատ Գանայանը, հոն բիդի կամանոր համար, որտեվ հետաքրքիր էր ասիգա մեզի, եկած է անջար, փախտուցած էին իրեն այդ թեպքերու ժամանակ, բաբասալ, քանի որ գաշխադեր Մովսես Տերկալուստյանի երեսփոխանին Քով Ռոստամադը եկած էր Մովսես Տերկալուստյանին։ Ուրեմն քառնուկը քնելու պատմություն ունեցած են, եւ երբ որ այդ քառնուկը քնելու պիտի դանին մորթեն, Եվ խրախճանք պիտի լինեն։ Ռոզարավարը հորս 5 ոսկի գուդա, 5 ոսկի, ոչ թե մեծ ոսկի, 5 ոսկի տրամ դված է, որպեսի կնհատական երախտագիտության, ու հայրս ներժաձ է առնել, որ ինքը արդեն մեծ պատիվ գսկա ռոզարավարին հյուրընկալելու եւ այդ մեծ առիթը տալու, երբ որ չի առած ապտակ մնալ գուդա, որ դու պիտի առնես, ալ խոսչունի գիտես, եւ այդպես եղած է, այն ադեմ որոշած է, որ եթե դղազավակ ունենամ, անունը թրովի դիտնեմ։ Եվ իսկապես ալ աստված լսեց ցայնը, դղազավակը մեջտեղ եկավ եւ անունը թրո թրված է։ Թրաստամատ Կանայանի հիշատակում։ Մեզի համար ասի շատ մեծ բան է, գուրախանային միշտ կպատմեր հայրս։ Անջարի մեջ մեծած ենք մենք բոլորս ալ, բայց 9-րդեն վեր արդեն բարձրակույն ուսումնստանալու համար պատճառ դարձավ, որ մենք փոխադրվինք ընտանիքը։ 7 զավակ ունեցած է, 7 զավակինալ փորձած է արավայլակույն ուսումին դեր դարձնելու, որտեղ միշտ իրեն կսած են, մենք չենք ունեցած ադարիթը, թուք պիտի ունենանք եւ դբրոց պիտի երթանք։ Բեյրութ փոխադրված ենք, միշտ մեզի քաչալերած են, հոմենետմենի մեջ այնադեն, հոմենետմենի սկաուտական շարժում գար, սկաուտական շարժումի մեջ եղած են։ Եվ ես Աքսոր Կասարյան դբրոցը ավարտել եմ իդկը, արդեն երկրորդական վարժարան Լևոն եւ Սոֆիա Հակոբյան դբրոց հաջողած են։ Լևոն եւ Սոֆիա Հակոբյան դպրոց հաջախած ժամանակս արդեն երիտասարդական շարժում ունալ գար իր գողքին հոմենետմենին, արձանագրված եմ գուսակցական երիտասարդական միության անդամ, 18 տարեկան հազիվ բոլորը չեմ շարքերը անցած եմ, եւ այդ օրվանի վեր ինքզինքս այդ ծառայությունը մինչև այսօր այո գուսակցական եմ եւ հբարդանքով գսեմադի, որտեւ ես շատ կհավատամ, որ ճաշնակցությունը ծնած է ժողովրդեն եւ ժողովրդին համար կաշխատի։ Եվ նաեւ ինձ համար շատ օրինագելի իկական սերի օրինակներ կան, որ գհետևինք ինչպես Սոսե Մայրիկներ։ Ժամանակին մենք Սոսե Մայրիկ ունեցած ենք եւ ամբողջ գիները հետեված են այդ Սոսե Մայրիկի օրինագին եւ իրենց ծառայությունները տված են իրենց գուսակցական շարքերուն միջով։ Այդ ձեր գուսակցության իկական սերի համար աղբյուր սերոփի Սոսեն է։ Այո, մեզ համ։ Այո, մենք ես կոնե անցնաբես, որովհետեւ հավատք ունես, երբ որ գուսակցությամ մը հավատաս եւ այդ համոզումով գերտաս այդ շարքերը կմիանաս, այդ մեկը կլնա քեզին։ Ընտանիքում տղա եւ աղջիկ զավակներին նույն ձևով էին դաստիրակում։ Ակնեգը, այո, ակնեգը քիչ լավ արծում էր, ընդհանրապես հին մտածելակերպով ընտանիքս ավելի մամաս պետք է ասել, որ շատ դղազավակներուն կարևորություն ուդար, բայց հայրս աղջիկներուն գշպացներ։ Հայրս իսկավես գսեմ շատ գշպացներ մեզի, գսիրեր աղջիկներուն եւ գսեր, որ ես շատ կհբարդանամ բոլորին, թաղակցական ծեվո էր այս մեկը եւ հբարդանքով գսեր, ես դղա աղջիկ զավակներ ունիմ, որ ոչ ոք չունի գսել։ Իրեն համար մեծ հբարդանք էր, որ մենք բոլորս միութենական ցանկի մեջ այսքան շարժուն փեղուն ցանկ ունենք, երբ կտեսնար գհետևեր, միշտ մեզի ըսած էր, բայց չենք լսած որոշ չափով գսեր, որ ամեն ինչ պիտի ունենք, բայց շատ խորը մի երթակ։ Միայն ծառայություն արեք, բայց երբ որ այդ ծառայության ցարքը գսկսի, կխորանաս եւ գուզես ինքնապերապար ցկտումներ ունենալ եւ անոնց հասնել։ Գսեր միայն ծառայեցեք։ Ծառայությունը իրեն համար մեծ նշանակություն ուներ։ Դղակը պետք է ասել, որ մեծ եղբայրս Էյուբի համալսարանին վգայական առած է, իսկ երկրորդը Քրիստափորը ղրգածին իրեն մինչեւ Երուսաղեմ։ Իրենց համար մեծ նշանակություն էր, բայց աղջիկներու բարակային չէ, որտեղ մեծ քույրս մոր Մարոն գսենք, բոլորը այս քաղոտը գճանչնազինք լավ Մարոքե Շիշյանը, Մարոին երազանքը նրսը լար, գամ երկչուհի լավ շատ կեղեցիկ ցայն ունի իմ քույրս, ոչ թե քույրս եսելո, չեն ցկած, որ այդ բանին են էր, իրեն համար հորս համար աղջիկ զավակը կամ պետք է ուսուցչուհի լա, սերուն տաստիարագե կամ թերցագուհի լա, աս երկուքեն ընդրություն է։ Բեմի համար չէ։ Բեմի համար չէ։ Եմ միշտ քույրս գսե, եթե իմ մամաս եւ բաբաս ինձ ցկեին նրսը լայ գամ երկչուհի, ես իմա ուրդեղեր ասած կլայ։ Այդ երազանքը կրոցս չէ եղած։ Երրորդ աղջիկը լալով ես քիչմը ազատ եղած եմ, ընդրություններու մեջ են դուրս մնացած եմ։ Ես ալ բավական ուսումս շարունակած եմ։ Այսօր գնամ ասել, որ social worker եմ, ընկերային ծառայող, քաղաքական բաստոնյա եմ ես, սոցիալական աշխատող, շատ ուրախ եւ հպարտ եմ, որ կայցելեմ դուներ եւ ընդհանրապես շապտվա մեջ Ութեն 10 հոգի դուն գայցելեմ, ոմանք աղջիկներ գլան, ոմանք թերած բզդիկներ գլան կամ դարեցներ, եւ ամեն օր որ մեգումը ցանկի մեջ փոփոխություն կմցնեմ, իրենց ցանկի ապրելակերպը ավելի առաջ տանելու համար, ինձ համար մեծ բարդանք է, որպես իկական սերի պատկանող անձնավորություն գրնամ, որ անցիմը մեջ փոփոխություն մմցնեմ, ինձ համար ադի մեծ նշանակություն ունի։ Thank you. I'm sorry, I'm sorry.